Bordio'nun alışveriş merkezinin sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Siz uyurken Modern Sabahlar da yer yerinden oynadı. Canım benim, nasılsın canım benim? Ne bu lan? Allah belanı versin şerit. Ne bu, ben bunu biliyorum taklit diye. Bunu ne bu, ne arabeşlere canım mı diyorum? Demiyorsun ya. Evet ya, lütfen ya. Günaydın. Günaydın. Macera dolu bir pazartesi sabahı. Buz gibi bir pazartesi sabahı. 0 derecelik bir pazartesi sabahı. Mart ya zaten 9 çeker ya da 30 çeker. 9 çekerse iyi. 30 çekerse... Etlenmiş Allah'ını yönlendirebiliyor muyum? Ya sen bir uzaylı olarak kendini gizliyorsun o dünyalar uyanmasın diye. Zaten bilmem kaç ışık yılı ötesinden gelip bu işleri yapabiliyorsan biz uyansak ne olacak yani? Yani. Şey gibi böyle bir... Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo OTTÜ'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'te. Bugün mükemmel bir gün olacak.